شهادت عظمای شیرینی جام شهادتش با یک هنچین کیفیت و طریقی تناول فرمائن تا که از میان سایر شهدای صدر اسلام تا به حال آیانی امتیازی حیثیت و شان در تاریخ اسلام و تاریخ بشریت با درشترین عنوان زینت صفحات تاریخ انسان و اسلام انسانیت و اسلام. حضرت فاروق اعظم شهادت در یکم محرم، حضرت عثمان ذی‌النورین شهادت در هجدهم ذی‌الحجه، حضرت حسین ابن علی رضی الله عنهما شهادت در دهم محرم روز عاشورا، در خاتمه این مضمون در جلسه جمعه گذشته عرض کنک بود که شهادت ابعاد و پهلو و اجزایان تها دو بود بسیار با اهمیت موجود است. یکی بود عشق یعنی عشق خدا و عشق معنویت، عشق رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و عشق با قرآن و اسلام که تمام ای اجزا و عناوین عشق برگردن به سوی عشق با خدا در واقع، عشق با رسول الله، عشق با الله، عشق با قرآن، عشق با الله، عشق با دین در واقع عشق با خدای است. و بزرگترین عامل و محرک و انگیزه برای آمادگی برای به شهادت در وجود یک انسان، شهادت در راه خدا، ای عشق با خدا. و این بحث شاید چندین بار طور اشاره و شکلتا که عقل با عشق همیشه در ستیزند. و غالبا جمعه گذشته آخرین عرائض به طور بیان تشابه مجنون واقعیت که مجنون عشق، عشق مجازی و عشق با دختر عمویا آیا به جای رسید که لقب مجنون به معنی دیوانه عشق که چه زبان آیه اموی یا در حقیقت گوشتی که وقتی که پدر را برای خواستگاری لیلا پدر مجنون آیه براتا باش بود براتا که تی چوک که نام اصلی قیس هند مشتی قیس مجنونی تی زن مجنونی یعنی دیوانه ای من چطور بود دختر به مجنون دیوم. برای قیس عامری این لقب برای این عاشقا یک مجازی عشق تام مبترای انسانیه، این لقب که که به خاطر محبوب و معشوق آید یک بود لگد، اگرچه این لقب زننده این لقبی در واقع، اگرچه من و شما هر فردی یا بگوشی یکی مخاطب قرار بدن بگوشی فلانی تو مجنونه، تو دیوانه، چه اکس و لقب نشانه دهیم آشون. اما عاشقا از در طرف معشوق هرچی رسید برای لذیذند. حتی ضرب المثل عربی این که ضرب الحبیب الذبیب، دوست اگر بجند مردم هم آی بمان آی جنگ مثل کشمش و شیرین محسوس بیاد. حضرت سیدنا علی مرتضی رضی الله تعالی عنه یک روچی در ایام زندگی انسان پیشیه در عالم بشریت بشر به هر کمالی برسید، باز هم گاه گدار خاصیت های بشریت کم و زیاد به اندازه آیه صلاحیت در آیه ظهور کرند. چه بسا انسان های خیلی والا مقام و ارزنده بودند که گاه گدار چنانی ها بعضی مسائل این عموم انسان ها بروز تظاهر بودند. یک مرتبه بین سیدنا علی مرتضی رضی الله عنه و حضرت سیده تنا فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنهما در زندگی خانوادگی یک شکر آبی بوجودیت، یک گونه گویی اختلافی، یک نوع نزاع و گلمندی بوجودیت. حضرت علی رضی الله تعالی عنه در حج منزله مسجد تشریف برد و حمود وقت خاکان سرا نبی کریم علیه السلام مطلع بود. حضرت فاطمه جریان به سمع مبارک رسید. نبی علیه السلام در کا تشریف بود علی شواز کن و زهر که گفت چه منزله در حج کجا رفته واجا مسجد تشریف بود است که مسجد خاکانی ذیکانی سان سرای زی حضرت علی وقتا راجی کشده. نبی علیه السلام آرام آرام تشریف برد و نشت ای بالا سرا ملاحظه فرمایی که حضرت علی بدن مبارک سرا که زمین و خاکان سرا وقتا بدن مبارک جسم اطهری خاکی نند واجا ای خاکان و ریکان و چه بدن ای حضرت علی بود دست مبارک چند تن دور کتن صاف کتن و فرمانتی قم ابا تراب، قم ابا تراب، ای ابو تراب پادا، تراب معنی خاک، ابو تراب، ابو تراب این ای خاک آلود، ای کسی که تی بدن خاک آلوده بود تو خاکان سرا و بچگه پادا. آن حضرت علیه السلام در عالم شفقت این جمله فرمائیم تو تسلا دا تو پاد کن منزل رح دا، ولی این کلمه ابو تراب یعنی صاحب خاک، خاک آلود، خب این به ظاهر لقب افتخار آمیزی نهیم، ولی از زبانی این لقب دره دا از انچین مقدسین پاکین دهان و زبانی این لقب اعطا بودا دیل بودا که محبوب ذره ذره کائنات عالمید و بعد خدا بزرگ توی قصه مختصر آی مقام حضرت رسول عربی علیه السلام مبارک زبان علیا این لقب داتا در جایی که علیا بخاطر آی شهامتا زرغام شیر شیر خدا حیدر کرار لقب های زیادی هست ولی از میان همه القاب وقتی که آیش به آبگ لقبان توار برکتین کرار شروع گشتین یعنی بار بار بر دشمنان خدا حمله آور حیدر به مامی شیر اینقدر خوشحال نبود که با یکی بگشتیم یا ابا تراب و وقتی واقعش تواب بکنی ای ابو تراب از مسرت و خوشحالی در وقت نگنجد حضرت بدی خوشحال صحابی معروف حضرت ابو هریره رضی اللہ تعالی عنہ نام علی اختلاف الاقوال یا عبدالله یا عبدالرحمن یا نام دیگر مشهور عبدالرحمن یک روزی در حال مزر و عطیحات که نبی علیہ السلام خدمت حاضر بود که یک گربهی گن رکیم گربه کی چوکی تی آستین درمیانی کده اگر چه سرمایه حفاظت بیمی تو نوازشی بود نبی علیہ السلام آکه احادی تبسمی فرمائید ارشاد فرمائید که انت اباهر او کما قال علیہ السلام تو مثل پدری که تی فرزند نوازشی کند گویی که پدر ای گربگو که و اشیا نوازش کنه اظهار شفقت کنه حضرت عبدالرحمن بعدا این لقب چنان پسندیده بود که راضیت کسی آیا به همین لقب توار بجن و در تاریخ اسلام جز علماء متفحص و محقق و تراش کنن به آی نام و پیبرند کسی نظام که ای واجه اصلی نام کنین بلکه به نام اگه جاه یارن فقط ابو هریره رضی اللہ پچی که محبوب و معشوق دادند لقب ولو در ظاهر معنی چندان خوشی داشت همه بید مجنون در راه عشق و محبت وقتی که آی امو دیوانه بشید در دنیا آی نام قیسا کم زان تو کم یاد کن بلقب مجنون یاد کنگ بی تو افتخار کن و چون این موضوع سر عرض نکد بیشتر ادامه نده که بود بعدی مهمترند خلاصه عرض اشید که عشق انسان وادار کرد وقتی که عشق حقیقی عشق الهی ببید برای تمام مشکلات در راه کسب رضای خدا در راه رسیدن به مقام قرب خدا در راه نزدیک شدن با خدا برای آسان و سهل کند عاشق نباشی که در راه خدا شب بیداری که بجاوید کثرت عبادات و نوافل که خیلی ساده حتی گذشت از جان نثار مال که هیچ حتی وقتی آخرین قطره خون ریچک در راه خدا فرزندان نثار کنن کوچک و بزرگ و فدا کنن برای خیلی سهل و ارزان ما فهمیم که حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نمونه زندگی حضرت عمر دعا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ طرز عمل برای آمادگی به شهادت برای شما توضیح دے گو که فرمانی اگر قرار دین رسول خدا علیہ السلام جز حسین و حسین اطفال و زن و فرزند و برات و ناکو و ناکو زادان خونا دین اسلام نهار سرسرز نبی و رعی شمشیرها زودتر بیاید حسین ها فرا بگیرید احساس لذت کن شهید در حالت شهادت حدیث یاده که شهید روز قیامت یه بگرگاه خدا میدان محشر حاضر بید هر کجا بدن از زخم لگتا تب بیوارتا خون آلود بودتا خون مثل خون تازه فواره جن چای بدن دارید لونه لون الدم و ریح و ریح المسک در حالی که با داشتن رنگ خون بوی مشک همراه دارید دو میدان محشر تماما معطر کن چود قبر دارید دو میدان محشر حاضر بید بار بار بعد دومی که از این شهادتان درس گرگیگند و به خصوص از شهادت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بعد تربیت اولاد این دم و بیش نیم ساعت وقت تا من سعی کنم خلاصه در رابطه با تربیت اولاد عرض بکن شما و اذا من چرا و دی مطلب عرض آغاز کنم که فرزندانی شهامت، شجاعت، سخاوت، مردانگی، آن خوبی و خرابی تا خلاصه در یک سخن در آیانی رزلی و پستی یا در آن تفوق و سربلندی، در آن سعادت و نیکبختی، در آن شقاوت و بدبختی، والدین و پدر و مادر و به خصوص مادر تربیت خوب و بد مهمترین، مهمترین، بالاترین و از هر مهم ما مهمترین نقشی هستن، تأثیری هستن. یعنی به این معنی که اگر پدر و مادر و مخصوص مادر از ابتدای زندگی، از ابتدای ولادت، حتی بنابر روایات و اقوالی از زمان انتخاب همسر، یعنی یک مرد برای وقتی هم جفتی و برای تشکیل زندگی خانوادگی اگر موفق به انتخاب خوب، یک انتخاب ارزنده از یک خانواده مؤمن، نجیب، با اخلاق، تربیت یافته، متدین موفق ببید، با همین ترتیبا یک زن در موقع انتخاب شوهر اگر موفق به یک فرد با دیانت، درایت و تقوا، علم و صاحب اخلاق ببید و بعد از صاحب اولاد بودن با آیه تربیت اسلامی را توجه کنک ببید، این خانواده گلزار است. به خصوص مادرانی توجه به عقیده حقیر، برایشی کسی حمل بر مبالغه مکن اشیا یقینا بپذیرید که حداقل 10 برابر پدران، مادرانی توجه به تربیت فرزند تأثیر هست. و اگر قرار بدید من مثل این دعوایا با دلائل عقلی و با دلائل بیولوژی و روانشناسی و اجتماعی و عقلی و نقلی مدلل بکنم، حد اقل 3 جلسه قال لازم من رو برای صحبت کنم. و در یک کلام بطل بلوچی، مردین شپان کی بلوچ بطل جنن بشی که مردین شپان، شپانه کی چوپان اون رو بگید، یعنی چوپان سر سبزود بلند بید رمک زوری بیابان رو بگید، منزل تحویل زن کن و جنین تحویل دن، چکا، لوگا، زندگیا، مالا، ثروتا، اولادا تحویل جنین دن، تو رمگ زوری رو به بیابان مغرب و مغرب و بعد اشاع برگردی. المرأة راعیتون، پیامبر علیه السلام فرمانی جنین آدم چوپانی، محافظی، پادشاه مملکت، رهبر یک مملکت، راعیون چوپانن بر سر رعیت، سرپرست خانواده چوپانن بر افراد خانواده، جنین آدم محافظ و نگهبانن بر مال و آبرو و اولاد و حیثیت و زندگی و شوهر. به همین خاطر اسلام و تی ابتدا سراغاز زندگی تا نشأت تا اسلام و تی سراغاز دور تا، یا برخلاف فلسفه مذاهب باطله قبلی و حتی ادیانی که بدش به آسمانی دینان نسبت بود، دین یهودیت، مسیحیت، که ارزش زن در میان آیان از ارزش حیوان کمتر است. انسان اسلام جنین ارزش آیی مقام والای مبرهن و مدلل و واضح فرمانده. اسلام در زمانی پا به عرصه وجود ایرگود، انسانیت ذهن دا یونان قدیم که مرکز حکمت، مرکز فلسفه، فیلسوفای دنیای مرکز بود، یونان قدیم طرز تفکر دا جنین لقب دختر شیطان، زنده ترین لقب زن دختر شیطان در یونانی که بودا حکمای معروف یونان پیدا بودن اهل حکمت و آیان افتخار کنن. من وقت ندارم که حتی چه ما حکمای قولا، حتی چیزی که در تاریخ صدق چه به درود چه به راست از قول سقراط و غیر ذلک نسبت به جنین چه کلمات مستهجن و چه الفاظ جمله های تحقیر آمیز نقل کنه. گفت حالا دروغ یا راست در کتب اهل یونان ثبت بوده که به نام سقراط و امثال ای دانشمندان بزرگ و فیلسوفان و بزرگ حکمت یونان. علاوه بر این جنین دیگه لقب بالاترین در یونان قدیم که دیگه بوده مجسمه ای از نجاست، این جنین لقب دختر شیطان و مجسمه از نجاست. در بازارها خرید و فروش بود، حق ارثی نیست. اما طور که در دیانت بودایی هندو هم ارث نداری دختر، و همین طرز تفکر در دوران حاکمیت انگلیس بر این مناطق و نفوذ اجانب بیشتر در این منطقه، در منطقه شهرستان چابهار بخش دشتیاری تا به خصوص حاکمیت داشت و تا به حال هستن که جنین حق ارث ندارد. در دوره قوانین اگر چنانچه مردی مرتب و آی وارث دختر بود دگم ارثی سرکاری بود به قول با شما حاکم آورده، و اگر جنین خیلی زرنگی کتا هوتی و رندی پشتا پیتر تا و سرهنگی یه حاکمان سرهنگ و سرداران و در دسته انگو را توانتگی ده بند بگارت و گاه یک بندی یک چند میخی پچ بگیری حاکم منتی یه رو بکن تو من لوگه یه حتی به زبرو دیگه تر حقی و نی. و اگر مردی اونو دو جنین چون بوده کسی هم مرته فقط در آتان زورده و رفته گن دختر رو بحرش نداد. این تفکر هندوان این که در ما شما اثر میکنه، مثل قسم آب و آتش که در میان ما شما انگار است، این هندوان میراث شما تو دختر دست گرفته، یکی دو چیزی که میشه آب قسم میده این هندوان مثلا اسلام داره قسم خدا نام و صفات سر. دیانت یهود مدت ها با هم دیگر در این بحث و تبادل نظر و اختلاف نظر هستن که آیا جنین انسانی یا حیوان. آخرا ادعی به این نتیجه رسیدن نفر زن انسان نیست، زن یک موجودی زندجان، حیوان یک حیوان انسان نمایی در واقع. انسان فقط مرده نید، جنین یک حیوانی در شکل انسان که برای استفاده مردان پیدا کنه بیتا. این دیانت یهود نتیجه گیری و اظهار نظر است که برای خدمت برای مردان این حیوان در رنگ انسان پیدا کنه بیتا. بودایان مسلم با جنین اگر حق زندگی داشت تو هم با مرد با شوهر، وقتی شوهر بمردین جنین حق زیست نداشت، باستی از جنین ها با مردین که سوچک بود و آی خاکستر به آب جمنا، دریای جمنا که متبرکین دریای هند پاشک بود و ریچک بود بجای قبرگنگاه، وفادارترین و غیرتدارترین جنین از نظر آیا هواییت که بردت زندگی اینو حرام بزامتین و همه مردین چطر سراک سوچک بود این همه جایی که عدش خود دارش سبسر کتو آم مردگش که وقت مردگه سوتش که پوری کنه مردین ها آ جنین همه تو بردتی همه در بسوتین زندگی ها گو مردین ها هور فاکستر بودیم وشتش که این خانواده خیلی نجیبی این زن واقعا وفاداری ها. ابن بطوطه مغربی آیه سفرنامه معروف است، سفرنامه ای که بعد از 35 سال سیاحت در قرن ششم هجری تقریبا از اسپانیا مراکش تا سیلان تا سرندیب تا قطب شمال با پیاده و اسب و الاغ و قاطر و شتر ابن بطوطه سفر بود. بعد از 35 سال برگشته به مراکش، ابن جزیه فرمانده بیا بنویس من خاطرات رو نویس و یاد داشتش بود، به عربی نویسه بود، ترجمه فارسی ما ترجمه اردو هم هستن، یه هر سه نسخه با اگه من موجود در شرط به زبان های دیگه هم احتمال داری انگلیسی و لاتین و غیر ذلک ترجمه بود که من به آن آگاهی ندارم. ابن بطوطه چی در هند من به چشم اومد یک مراسم شاهدتون که وقتی که مردین مرده شیار روی آتش دورا جنازه که بسوچندی درامندی غوغای برن بود در میام جمع عده زن و مرد یک جنین اشگونه بیدارین در حالی که چمانی بنده بود تگن و دور بریان نارگیل در دست دارن تو بازیکنان هم تو پیداگن با یک تشریفاتی مثل توپ یه مرگیلان از بالا درده هم تو به دستش گرم تو این جنین سرگرم کنگم تو یارگم نزدیک رسید آس نزدیکا وشی این جنین ها یک بارگی همیو هر دهی که با چهره درده یک متگر برای اظهار شهامت برای اظهار وفاداری شجاعت این پرده یه بیتی بزر گفت تو چلین تو یک طرف دور داد گشتی چی رو بینی چم شما بستن که من احساس کرد که من ترسو من واحما از مردم من زمان که آتشی در پیشه این پرده دور کو تو وقتی کپ کو آسته ها تو مرد کنار خود بیو کنید ابن بطوطه بشی که من غشی کو چی سحنه گنده و من بیهوش میکنم مسیحیت دور که با اسلام خیلی نزدیکه طوریت که وقتی مردین مرد جنینش وشتی زندگی دیگه بر تو حرام به پای زندگی یک گاهی تا یا یک جاگاهی همچین تا بند کنگ بود حتی عربان تا بازیه این رواج هست پنایی یک کوتی ارکنگ بود به اندازه آی بدن ها پاک دراج بکن همو در غلاظت بکن همو در رفع حاجت بکن سوراخ بند کنگ بود فقط یک سوراخ پشت کنگ بود چمو در گاهی احتیاج بی آفی خوراکی دست هست در سال 582 میلادی کلیسای پر از اسقف پیشوای مذهبی مسیحیان تشکیل جلسه ده برای این منظور در باره جنین اظهار نظر بکنن و این حیثیت روشن کنه در جامعه بعد از شور و اظهار نظر به این نتیجه رستن که فتوا بدهن علنا که جنین یک موجودی هست که از نعمت روحانیت و روح بی بهره هم جنین روح ندارید معنویت ندارید ارزش باطنی ندارید هرچی هستی همین استفاده های ظاهری و آی بلا تشبیه با آی شهبت رامی و همین خدمتگره و کارگره بگی چیز اما وقتی که اسلام عرض و قدر نشأت اولیه و قدم ایرو پیامبر اسلام علیه السلام این نقطه طرف ها با این فرمایش طرف ها توجه بکنید و دید بصیرت و معنی تحلیلی بکنم دانشمند که چرا پیامبر با همه عظمت پیامبری که در سن 25 سالگی اولین زندگی خانوادگی تشکیل دادن با یک زن چود خیلی بزرگ سالتر و زنی که قبلا با دو تا شوهر زندگی تو با مرتقه حضرت خدیجه الکبری رضی الله اما این پیامبر اسلام ارشاد فرمانی در یک سخنی حبب الی من دنیاکم ثلاث و در بعض روایات ثلاث کلمه به جا ثلاث نی حبب الی من دنیاکم الطیب و النساء و قرة عینی فی الصلاة من به لطائف حدیث کاری ندارم که علماء فرمانا پیغمبر علیه السلام نقطه یک فرمانی برای من از دنیای شما این سه چیز پسندیده که نگوته این پیغمبر نفرمایی دنیای بود نسبت ندن شمای دنیا یعنی من کاری با این دنیا ندارم دنیایی که شما با این علاقه من دید برای من از این موجودات دنیای شما سه عمل و سه چیز پسندیده که نگوته یکی خوشبویی آیت دومی نساء زنان زن و سسام سردی و نور چشمان من در نماز این سه چیز من پسند دارم حکمت کلام رسول خدا علیه السلام و الله و رسوله اعلم برای آنچه ما استنباط کنگیم در حقیقت این جدی که پیغمبر تشریف یارید و به سن 40 سالگی قبل از نبوت بعد از بلوغت مشاهده کن که آیه قوم آیه ملک و اطراف مردم افتخار یکی از افتخارات بزرگیش این که دختر را زنده بگور بکن و این عمل گسترش شما از این واقعه اندازه بکنی که یک صحابی که مشرب اسلام بیت بعد از مسلمان بود حضرت سعسعه بن ناجیه ای عرب مشهورین ادیب فرزدق شاعر که از تابعین و از شاگردان سیدنا مولا علی بن ابی طالب رضی الله عنه فرزدق پیروک جد پدرین حضرت سعسعه بن ناجیه رضی الله رسول کریم علیه السلام خدمت عرض کن که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم من در زمان کفر در دوره کافری قبل از اسلام 360 تا دختر از زنده بگور شدن نجات دادم یعنی ضمیر بیداری بودگی با اینکه در عالم کفر بود اما اینقدر تشخیص داد که چیز ظلم بزرگی که انسان موجود زندجانی به جرم اینکه چرا دختر بود تا پسر نبود تا زنده بگور کنک ببین تو پشت بید خفه کنک بی زیر خواب آوار کنک من نجات دادم آهم به قیمت هر دختری به قیمت سه شطور آ پدر یا فامیلا رو تا دختر را زنده بگور بگم من باشتر زنده بگور مکنی برای شما ننگه منی بده منی پرورش دهم و ترا این پتا یا فامیلا تو دو چیز زنده بگور کنه من دو شطور ماده شطور آبستن که ده ماهش نزدیک این که آیا بزانن تو هر بیارن عربا خیلی دوسته ای پیمی شطور دو ماده شطور و یک دو داچی و یک نیره هر دختری عوض من داته و 360 دختر من همی پیمان نجات داده این در مجموع 1080 شطور داده و 360 دختر نجات در زمان کفر نو پیغمبر بعد از اسلام یه جز کن یا رسول الله کافران کفر حالت تا عمل ارزش نداره من این عمل نیکه در زمان کافری انجام داده آیا اشیا خدای دربارا پاداشی یک سلعی یک مزدی اجری من اده یک بیه نه واضح تبسم فرمانی چی ساسا قیامت پاداشتو برتی پاداش ترا ناگ برست احمد آو ای عمل خیر که تو انجام داتا اینقدر دختر مظلومه تو از بهان مرگ نجات داتا با این قیمت بالا در آزمان شیه جایزه خدا ترا حمد نقل داتا آوامی قیامت به جایزت نقده جایزه تا تو متوجه نه ارزی کن چیه یا رسول الله این نقده جایزه فرمانی همین ایمان سعادت خدا تر نصیب از کجا معلوم که تی مسلمانی به برکت همین خدمت و دلسوزی خدا ترا نصیب فرمانتا تر مسلمانو کتا که تو این عمل خیر در کفر حالت انجام در ابن وضعیت پیامبر فرمانی برا اظهار ارزش زن فرمانی چیزی که برای من محبوب قرار دیگه بود از میان سه چیز در ردیف نماز یکی جنین فرمانی خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی او کما قال ای صحابه بهترین شما همه کسی که گوتی اهل و عیال بهتر زندگی بکند زندگی خانوادگی خوب بی و بزانید که من از میان همه شما در زندگی خانوادگی بهترین فردم و با بهترین نوع بودی زن و فرزند زندگی و امثال ایشی صدها روایت که ارزش زن پیغمبر علیه السلام بیان میکن قرآن ایران فرمانی ان الله لا یضیع عمل عامل من ذکر او انسا عمل لیکن هر کس بگم عمل شی که مرد بی یا زن فرق نکه خدا ای عمل زائع نکرد نه هر زن زن است و نه هر مرد مرد خدا پنج انگشت یکسان نکرد در میان مردان انسان با کمال زیاد بود ولی در جامعه مردان جامعه مردان وقتی که مطالعه کنند وقتی افراد و زنانی جامعه را بررسی بکنند در میان جامعه زنان زنهای انسان گندی در تاریخ بشریت و در تاریخ زنان اسلام که مردانی مردانگی سر ادب در مقابل آیان فرود دارد شما مردی درگیجید بعد از انبیاء ممرسلین و عباد الله المقربین که آبا حضرت خدیجه الکبرا برابری بکند با عائشه صدیقه برابری بکند با زنان رسول خدا برابری بکند با دختران پیامبر با حضرت زینب با حضرت فاطمه الزهرا رقیه ام کلثوم برابری بگند و حضرت فاطمه و علی نگاه من اشاره کو اجمعه که در ماه محرم صورت گرفت چه نکاح ساده ای جریان من قبلا شاید پارسال یه سال گذشته مفصل نسبتا بیان مهر چگونه تامین رو حضرت علی زره کو حضرت عثمان بها کو حضرت عثمان را پول هم دادن بعدم زری هم برگشت داد 450 درهم علی و حضرت ابوبکر و عمر و سعد و طلحه و زبیر حضرت عثمان رو تا نه بود مجلس نگاه تشکیل بود اسباب وصال عروسیه حضرت بلال و ابوبکر پیغمبر را مامور کتا خرید بکنه پیغمبر در جلسه ای صحابه شان گواکو انی اشهدکم انی زوجت فاطمتا و علیم این روایت صاحب کشف الغمه فی تاریخ احوال الائمه علامه اربلیه گند از دانشمندان تشیع پیغمبر فرمانی ای ابو بکر عمر عثمان سعد طلحه شما را من گواه گرون که من فاطمه یا ابو علی نکاح داد وقتی که رخصتی کن پیغمبر دختر به خانه شوهر راه دن آب دم جنان بدن سر ریچی و فرمانی اینی اعیزکما إني أعيذهما وذريتهما من الشيطان الرجيم. من خدای پناه تا دیوں ای هر دونا علی و فاطمه یا و آن نسل از شیطان مردود تصرف. پس من خلاصتاً به این نتیجه شما نظر را منعطف کنم که منظور ایشین که در شهادت حضرت حسین بود مهم دوم آیه حسن تربیت در دامان پدری چون علی مرتضی در دامان مادری مانند حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنهما. و ای والدین با عظمت پدر و مادر کم نظیر و عظیم المثال حسن تربیتا فرزندانی مثل حسن و حسین رضی الله عنهما تحویل جامعه اسلامی و بشری داد. و ذره لمحه لمحه ثانیه ثانیه هر حرکت و سکون و بود بزرگترین سرلوحه زندگی افتخار آفرین جامعه بشریت. با توجه به پایان رسیدن وقت من این مطلب را تمام نیمه کار هم در تمام کنم و انشاءالله جلسه بعد اگر زندگی مند باز مسئله تربیت اولادا با سرمش گرفتن از نحوه حسن تربیت زنان صدر اسلام مخصوصا حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها و برای مادران و خواهران به خصوص سعی کنون بیشتر موضوع واضح بکنون بیان بکنون. امیدوارم خداوند متعال جل علا شانه منا و شما را در این زمینه و در تمام زمینه ها یه اسلامی مذهبی و سیاسی اجتماعی و انفرادی توفیق پیروی و تأسی از اسوه حسنه و نقش قدمهای بزرگان صدر اسلام پدران و مادران مسلمان واقعی و حقیقی صدر اسلام نصیب بفرمایید تو عنایت می کنید. و دومی بود حسن تربیت اولاد از طرف پدر و مادر از آغاز زندگی اولاد بلکه قبل از آیه به دنیا آمدن چه همارو چی که مقدمات اولاد به دنیا یا یک فراهم بند یعنی انتخاب همسر زن و شوهر و در مرحله ازدواج چمود بوده حتی همه انتخاب و تأثیر و در این موضوع بیان سلسله آجلسه تها اولا برایشی که قدر نعمت اسلام من و شما و مسلمین جب یعنی گوشه مختصری از وضعیت زن قبل از دوره اسلام بیان کنند بود که جنین چهره در ما قبل اسلام حتی مذهبی دنیای تا مسیحیت و یهودیت نزدیکا چه اندازه کریه هست و اسلام قرآن و سنت نبی اکرم علیه السلام با چه صراحت به جنین آیه مقام با ارزش برگردین تگو علنن بیانی فرماد. و در این راستا من به بیان ای آیه که ان الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر وانثى او انثى بعضكم من بعض. قرآن پاک تا خداوند ذوالجلال اشاره به این مطلب فرمانی که تنها رجولیت به معنی از جنس مرد بود یا تنها زن بود ملاک و معیار ارزش نه. از جهت جنسیت و نوعیت و شخصیت بود حیوانی و انسانی هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود نداری در حقوق. عمل این که انسان خداوند متعال درگاه ارزشمند کند. نبی کریم علیه السلام فرمای حب به علی من دنیاکم ثلاث، یکی آن داد جنین است. فرمانده خیرکم خیرکم لی اهله و انا خیرکم لی اهلی، بهترین شما کسی این که باوتی اهل و عیال و خوب رکتر. حدیث موجود این که مدینه طیبه بعضی مردان نسبت به جنینا در آنی تنبیه و تعدیل زیاد رویش بود. ادهی از زنان وارد منظر رسول خدا علیه السلام بودن به عنوان شکایت. نبی علیه السلام بر منبر سر کف، بالای منبر تشریف بود و مردینانی متنبه فرمایید که ادهی از زنان به آل محمد پناهنده بودند صلی الله علیه و سلم. و در همین سلسله فرمانی که آیا آن مردین خجالت نکشید که رجاج جنین جسم جنت و فروشید و له لوردی کند، تپی و خون ریزی کند و شبا دوباره وقتی که آیی غریزه جنسی به حرکتیت یه همه جنین دیما گندل سرا کرنش کند، التماس کند، اظهار و تی خواهش و تمنای کند. اگر جنین خلاف شؤونات زندگی بکند تنبیه مجازاتی در شریعت منظور بود، ولی با رعایت تعادل. معلم و استاد اگر چنانچه قرار تنبیه بدنی بکن بیش از 3 ضربه حق نداری به شاگرد بده، اگر نه خدا دربار مسئول بید. اهم ضربه تعذیبی، نه ضربه تعذیب، نه ضربی که مبتنی بر عدالت و کینه دل بید، ضربی که بر مبتنی انگیزه شفقت قلبی جهت آی تعذیب و اصلاح بید. و ظاهر که به این ضرب جنگ جنگی نبید که آیه وجود از بین ببارد. جنین جنگ بارای هم اگر چنانچه عملی مرتکب بود که با تنبیهات دیگر آیه این اطاعت پذیر نبود، شریعت مردین اجازه ضربی داتا، ولی ضرب غیر مبرح. جنین جنگی ضربی که آیه بدن سر آثار از درمه ظاهر نکن، شو زیر شلاق گرنگ مبیم که آیه پوست و گوشت باد بکن تو بالا بیاد، شلاق تپ و پدان بعد سر ایر ببند، یا جسمایی خونالود ببید. و در این زمینه نبی علیه السلام حقوق جنین بیان. من شاید قبلا بارها بیان کرده که اسلام تا حقوق به صورت تقابل و تعادل متقابلا با رعایت حقوق یکدیگر منظور کنه. همان اندازه که استاد بگردن شاگرد حق داری، شاگرد همین قدر حق بگردن استاد داری. همان اندازه حق پدر و مادر بگردن فرزند داری، فرزند همین چه حق بگردن پدر و مادر داری. همان اندازه حق که شوهر بگردن زن داری، جنین همان اندازه حق بگردن شوهر داری. تنها این نه که مردین حق بیان کنه، اگر وقتی که مولوی بیان کنه مردین حق پیغمبر گوشته به اندازه باز اینکه اگر سجده غیر خدا رو آد من جنه گوشته که بود مرد سجده بکن واه واه بشی واضح وشی واضح کمرو چی بساری جنگان کم باحتا درسته این مطلب صحیح، همه رنگی حدیث صحیح هست، ولی چه این حدیث مقام بالاتر مقام درباره حق زن اعلان کرد اشیا هم به سجده دادن بوشه واه با واش گشت واضح. قرآن اعلان کرد ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، همه اندازه حق جنینان گردنا مردینان هست، همه اندازه حق جنینان بگردن مردین هست، همه اندازه حق مردانی که بگردن جنینا ها، همه اندازه حق جنینان به مردینان گردن. و در عالم تحریک عواطف قرآن صحبت کند در رابطه با زندگی زناشون، برای اینکه زندگی ازدواجی خانوادگی هدف و بلکه هدفهای بسیار عالی تر از صرفا تنها هدف شهوترانی و اشباع غریزه جنسی دارد. جنین گرگ هدف و جنین مرد گرگ هدف تنها ایشی نه که آیا وقتی لذت نفسانی یا خواست نفسا و تیگا اشباع بکنه سیر بکنه، ایشی یک خواسته حیوانی که هم تمام حیوانات در ایشی مشترک است. با عرض معذرت از وضاحت لحن، یعنی هر حیوان هر زیرو زندجانی نری گاهی تمایل پیدا بکن به مادوی حیواناتی و هم جنس، و هر حیوان ماده به نر تمایل پیدا کن تمایل جنسی، این صفت صفت حیوانی که انسان با سایر حیوانات به اعتبار تعریف منطقی حیوان به معنی زیرو هرچی روح داری آیه حیوان میشن زندجان، یعنی تمام زندجانان گونه انسان در این صفت شریکه. اما انسان همانطور که در سایر ابعاد شأن امتیازی و مقام خاصی در مقابل سایر زندجانان داری، در این مرحله زندگی ازدواجی هم مقام بسیار ارزنده ای که آیا چه این که حیوانات ممتاز کن خدا تعالی آیا عنایت کرده. زندگی زناشویی بعد یک قانون، یک مرکز بسیار صمیمی و گرم و پر از آرامش، پر از عواطف، پر از مهر، محبت، دوستی و زن و مرد یک خانواده، پدر و مادر برای اولاد و برای فامیل و نمونه اخلاق انسانی و اسلامی باید بود. از این جهت قرآن در بیان مسئله ازدواج از باب عواطف گشته وارد می‌شود. عاطفیان تحریک کن، عاطفیان بیدار کن. وَجَعَلَ لَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، خداوندا برای شما جفت ارخته و مردینا جنین جفت و جنینا مردین آن جفت، خدا جور کتگن که شما با هم دیگر بنندید و با هم دیگر سکون پیدا بکنید. شما اضطراب های وجود، تمام وجود ناراحتی و اضطراب و تحرکات ارتجاع و ناراحتی های فکری، تشاویش، شوه تشویش و پراکندگی خیال از بین برمند تو تمام بدر شمه آرامش حاصل بگید. در میان شما خدای دوستی و رحمت وجود دارد. و نبی کریم علیه السلام احادیث دا تعبیر معنی ممشیه که شما چطور شاعت بی شما مکر روچه هر دانش به پروشه شفا پدا بیاد علم ندواره بود. ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، همه اندازه که شما چنایا انتظار دارید که نسبت شما مراعات بکنن، آیان هم همین قدر انتظار دارد. و یکی از اهداف بسیار مهم و عالی تشکیل زندگی خانوادگی از تجرد و تنهایی درایق و به تأهل زندگی یا اشتغال پیدا کنک، بزرگترین هدفی دارای اولاد بود و به تعبیر دیگر دارای اولادی که آن اولاد جامعه تشکیل دهند و جامعه بایستی افرادی تشکیل بدن سالم. اگر آن افراد سالم بدن جامعه سالم بید، محیط سالم بید، شهر سالم بید، آبادی و روستا سالم مانند. اگر افراد یک محیط زندگی، یک ماحول و جامعه ناسالم ببن، خدا نکرده، در تمام شؤون و ابعاد آن جامعه احساس ناآرامی و عدم سلامت. یک فردی در جامعه خیلی تأثیر داری، تأثیر مثبت و تأثیر منفی. چه بسا یک فرد خوب یک جامعه یا متحول و دگرگون کند، و چه بسا بالعکس یک فرد ناسالم یک جامعه یا از وضع خوب به سوی بدی دگرگون کند، منقلب کند. پس یکی از اهداف زندگی ازدواج ایشی انسان دارای اولاد صحیح و سالم و درست بود که به درد جامعه بود. شما بچارید انسان، دو نفر انسان بعد از ازدواج اگر تا یک سال دارای اولاد مبند، تمام امکاناتش بی زندگیه، جن چه مردین جانبا به هیچ چیزا تنگ مبید، مرد چه جنین جانبا هیچ گونه ناراحتی مگندید، اما بیچاره که چه اندازه آنینی زندگی تها پشمردگی احساس می‌کند. چرا؟ که انتظاری که آیان بود تا بعد از این زندگی ازدواجی انگه برآورده نبود، دارای اولاد نبود. و این مطلب شما توانه چه انسان هایی که از نعمت اولاد تا به حال بی بهره اند، امیدوار خدا تعالی تمام بی اولادان اولاد دو صحیح و سالم و مؤمن و مسلمان و صالح عنایت بفرمانی، و تمام صاحب اولادانی اولادان الله تعالی صالحین اولاد بود. چنانچه مردم توان جست بکن که آین وضعیت چی، چقدر دارای ناراحتی ها و فریشانی های فکری هستن که چرا اولادش نگید، و چقدر انسان تلاش کن براشی که دارای یک فرزندی بگید. پس معلوم بود که یکی از اهداف مهم زندگی ازدواجی دارای اولاد بود. و اولاد چه خدای نعمت ها یک بسیار مزنه نعمتی، یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناسا و یهب لمن یشاء الذکور. خداوند متعال فرمانی که هر چی که من بلوتون پیدا کنم، هر کسی که بلوتون جنین دیم، بعضیا من مشیت فیصله کنم مردین دیم تنها، بعضیا جنین و مردین فرزند گرده، و یجعل من یشاء عقیما، و هر کسی که من بلوتون ای عقیم کنم سنتی کنم بی اولاد. این نعمت عظیم و شانه که انسانش یا با نور دیده تعبیر کن، نور چشمی لقب دند و دی جگرگوشهی لقب دند. انسان ها یا و دی پیری عصا قرار دند. من چوک که بید که من پیری عصا بکنم، من مسنی زمان ها من کمک ببین، من یار و یاور ببین. اگر نه تنها ازدواج به خاطر آن مقصد حیوانی که ارزون که بعد نفسانی و اشواع غریزه جنسی در ایشی تمام حیوانات به انسان مشترک. حضرت علی رضی الله تعالی عنه یک شخصی جست که ای امیر المؤمنین ما ذن نکاحو، نکاح ها برای ما تعریف بکن، نکاح چی چیزی را. حضرت واجه یک حضرت یکی جست که نکاح چیه گوشن، نکاح عبارت از چه چیزیه. واجه جواب ده فرمانی سرور و شهر. یعنی بی اعتبار ظاهر اگر ما بیاین قطع نظر از آیه معنویات ازدواجی زندگی و نکاح جن گرگا مرد گرگا ایشه بررسی بکنین، آیه وضعیت اشتی ظاهری حالتی. اگر منهای معنویات و حقیقتی که در این زندگی ایر که نگبود ما در نظر بگیری، ای حالت ایشی فرمانتی سرور و شهر نگاه عاقبت حد اکثر یک ماه دلخوشی. یه ماهی ها بانور خوشحال این که سالون که در کنار وقت گندی و بالعکس سالون هم همی پیمان بدا شخص جسکو که سمم مازا. بعد از یکی ماه بعد از یکی ماه دلخوشی و خوشحالی رندا چیه؟ فرمانتی لزوم و مهر جهاز لازم بود، مهر پرتر رد. وقتی که خلوت سیاه ثابت بود، مهر جنین مردین گردنا زمیا وامی دینی لازم بود. یه مچایی حقوق متاسفانه چیزی که مروچی بیشتر یکی از آن چیزانی که بیشتر نادیده گرگمی مخصوصا در میگشمه جامعه یا بیشتر حقوق زنه، گرچه اغلب جنینان هم به علت وطی قلت فرهنگ افت فرهنگی در رابطه با حقوق مردان غفلت کنند، کوتاهی کنند، ولی چون زیر دسترن مردین بالا دسترن، مردینانی حق کشی نسبت به جنینان و ظلم و تعدی از حد بیرون رفتن. نفقه درست ندهیک، مسکن ندهیک، به مسافرت های طولانی روگ و بدون سرپرست و نفنام و نفقه در برکنک و به ادنا اختلافی آیه حقوق مطلقا نادیده گرک، اشان تمام ظلم هایی که انجام میگرن و به انداز جهالت یا تیش و غضب به جامعه یا به جای رسیده به فرتگاه رسیدگی که زندگی اغلب به اجنا چیز جوتی زندگی یا خانوادگی متلاشی کن. دو کلمه اختلاف بین جنین و مردین رد و بدل بی سومیگا بلا فاصله یا نقدن طلاق دیگنتی یا حد اقل تهدید به طلاق یا قسم معلق، قسم معلق طلاق به یک کاری اگر ایک اچشت کو تو ای پیمه و اگر ای پیمه تا نکو ای پیمه و هم به ادنا چیزهایی که آجنی آدم نتوانه کارا بکند یا مکند چیز و در نتیجه زندگی خانوادگی متلاشی بی طلاق واقعی بی. و بعد از دور رو چه شاید بشیم هم بگیم یک مردی حضرت جنین سه طلاق داد در حال غزر خانه حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما پیغمبر ناکوزه دید بشیم هم بگیم و از من سه طلاق یک پارگی داد راهی به من داده میشه. ما شما وقتی وقتی که ناراحتی بیم میشم بلوچی تام بازی بازیه به تعبیر یک گیگان گرم نه؟ آیه دپیمکان ها گیگان ها گرم میشی که فلانی میشی ناراحتی میشی فلانی فلانی فلانی فلانی فلانی چی فلانی فلانی کنی؟ آیه یا ابن عباس یا ابن عباس ای ابن عباس به من راهی روشن کن. یه وجه مولی صاحب ما اشتباه بود ما اشتباه بود جنی نه چوگش فلان ما پشیمانی ما چوکم بزدگم وجه راهی درگیز مهربانی کن همی پمی پریادی کن و همی پمی که هنو پانده مولا مولویان یا بازی مشاهده ما حضرت ابن عباس فرمایی یا ابن عباس یا ابن عباس یا ابن عباس وجه لگید از نراحتی ای گیگان گرگا چی اتفاق نگم یا ابن عباس یا ابن عباس کن پر چی ابن عباس یا ابن عباس کن پسرات دی فکر حوش کجا ها نون دی فکر بجای حتا اولا فرمانتی به ادنا چیزی دماغ و پر رو بید بعد کن سمی مغز یک دفعه شروع کنه سه طلاق شریعتا مبغوز هند بدعت هند گناه هند سه طلاق یک جا دید سه طلاق دید و زندگی او تکا متلاشی کنه دسته شفا که کشو حالی بی تهنای واقسی نو ومان کنه خدا یاد کنه گستگی شکر روشن نو یا ای پانکم اللہ پانک ابن عباس پانک صحابی پانک عالم یا ابن عباس ابن عباس و از امی حربانی کن راه درگیز ما بزدگی فرمانتی راه شما و تی سرا ود بسته تو و تی راهان منقطع کتا تو یک طلاقی داده که شاد من راه درگیز دو طلاق تو داده که شاد راه درگیز تو پاک چه بون ریشه درخت و تو دور نتا الان ابن عباس به تو راه درگیز نگه ستین طلاق کبتگم بل برو بتر راه هر گوه روه برو نکاحی کجایی من اصلا چه موضوع دارم فرض بون وگر نه این مسئله تا حق کشی نسبت به زنان که موضوع جدا بود گانه آنی حق کشی که ما شمایی کنگیم اسلام اشون خلاف در مرحله نکاح همی بیم در مرحله طلاق همی بیم در تمام مراحل به همی رن دختر 20 سال 30 سال 35 سال رسته به شوهر نشته آقا شوهری ندن که این شوهران که یه دگن شان در شان منی فامیل نه شوهر هستن یک بلی آقای متنم ای واجه دماغ به پاران رفتر دکتا آی تو بتی رتبه و مقام مردین در نهاد نبی کریم علیه السلام فرمایید سه چیز وقت که پورا بو قابل تاخیر نه نماز وقتی تاخیری کنه نماز چون تو وقت معین اول و آخر که گواست تاخیر تو که نکوته قضای بود مجرم بود جنازه وقتی که آماده بود اگر چنانچه آیا تجهیز و تکفین مکنه دفنی مکنه دیری بله گهی پوستی تو از بین رو جامعه یا متنفر رو مریض کن وباشنگ کن جامعه تو همه بهم دختر وقتی که به بلوغت رسید و آیه کف و درکب در دینا در اخلاقا در انسانیتا مت دارد متش این که آیه دین خوب بی مسلمان بی با دیانت بی با اخلاق بی تو زنه که تو زندگی یا بخوبی با اخلاق چرخینی و وقتی که به سن بلوغ رسید دختر و کفیت و آیا مرد مدید اشی هم نتیجه چی بی همه بایم که نماز بوده قضا بی مردک متعفن بی اشی هم یک پی آورده های ناگواری برای جامعه در بردار فرمانتی وقتی که برای یک دختری یا خواستگار مسلمان و با اخلاقیت بزوری تی الا تكن فتنه في الارض وفساد عريض اگر نام در روی زمین فتنه و فساد پهناور که وقتی پهناوری پیغمبر ابن تعبیر فرمانی ای درازی که مراتب بالاتر او فتنه که فسادی که خیلی دراز و پهناور و فتنه ها به باره یاری تی موضوع چمشا تاکید بوده در باره تقلیل مهر که مهران کم بکنه براشید تمام افراد جامعه متمول سرمایه دار به عهد نن که مرهای این گفت و کلام پرداخت حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها مناسبت ازدواج عرض کو هفته تا که نبی علیه السلام جسمو که طرح چی هستی وقتی که پیغامیه برانا کن حضرت علیاوتی اسب مطرح کرد شمشیر و زرهی مطرح کرد واجه فرمان که اسب و شمشیر تی جهاده اما زره تقریبا یک چیز مازادی یعنی بیبی در جنگ بهترین برای حفاظتا ولی وقتی که مسئله نکاح مطرحین چنایه مهمترین زره ها بر بها بکن 450 درهم اگو حضرت عثمانی بها کو که حضرت عثمان از ذره تحویل گرد و ذره دادن بعد از حضرت علی پشت نگره وقت خدا تواریجا و فرمایین تی که من از ذره ها به تو بخشتا و حضرت فاطمه نبی علیه السلام وقتی که رهاده کن و مرد الوضا تحویل دیدن دعا و شما عشقو عجمایا که دعای برکتی فرمایین نبی علیه السلام که در نتیجه حضرت حسین حضرت حسن پیمی اولاد پیدا بود اما ساز و برگی که پیغمبر او تی دخترا چوت منزله داد چون حضرت خدیجه فوت کته گرد ماتا معمولا یک جهیزیه موقع تحویل دختر به شوهر و سال منزل تقریبا فراهم کنن تو دیان یک چیزهای دیان نبی علیه السلام به جای مادر در مقام پدر ادا نقش مادری هم ایفا فرمایند نمایندگی حضرت خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها ادا و کتاب ها نوشته که مشکی یک مشکیزه یک آسیا دستی جنتری به قول بلوشی و دان دروشگاه حضرت فاطمه وقت جو دروش به اندازه ای که کفهای مبارک دست گاهی تابول لگه ترامبل بود مشک پر کت کپا بند مان ترین که مشک بند پد شانه مبارک سر واقعی من بودر و دو تا بالش پوستین پوستین بالش که آنی داخل به جای نرمین پنبیان و کرپاسان و ادوی چیزی هم که ما شما در نظر گیرین چه مچ سوسا پر کنه گوته گفت و یک معمولی تحتی ادنایی که ازمان رواجه معمولی تحتی که معمولی مردمان این سر بافس آن حضرت علیه السلام اشان اسباب زندگیتن که آن حضرت آوتی دختره به عنوان جهیزیه داتن چلو اگر حدی که به مردی می دو من بارها مراسم عروسی تا که صحبت کتا ارزون کتا که پیسرا مردم ها جنین ها نام ایر کتا بازی بودی چوکان نامشه صدی ایر کتا صدی نام ها بلو چند شما ایش کتا شاید فلسفه همشی بودتا که شیه باره صد کلدار مهر برسی برو بس نی صدی خدا گوشته کش بی بی لکی چوکان نام صد هزار تومان مهر برسی گونه تمام لکی اپی سر بی بی هزاری هم بودا پدا لکی آتا تا لک آدم بلوچ حساب کرتتا گونه حسابی نزانتا بیچارا گا دیگه نامشم پی رکو پالنی اکی بگران جهاز باز کنه هنونو سر از لکها صد ها هزار میلیون ها دریا رکن جهاز تو به مهر بازگن اگر جنین چوک اگر نامدار به دیوان تا فلانی چوک مهر این قدر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنینان و دختران مهریه حول حوش 400 درهم بودتا 400 زر بودتا اسلام تا مهر کم کنگ یکی از مسائل مطلوب ہے و همین به عدگی مخارج لا یعنی بفائده در موقع ازدواج ده ها پس و گوک و گامیش کشک و جشنه های گرگ برای نام و خدا به حتمان یک دوه از جگر جدای بی ولی برای شیطانی رسومات و نام کرتگا فخر بی فایده و بی نتیجه و بی سواب بلکه گناه ها پشتر گندگا و گامیش اگه پرواح ندار بگوشم فلانی که چون سورا هب شف و هب روش دهل و سرنا کتو این چو پس و این چو گامیش و این چو گوک و این چو هشتر ایشی افتخار کن دیگه چه من دیگه سور که تمام بین رنده وامان اک حساب که دستا به سر جان جو رنتا کی لو سلو انجه دیمه مور کی چارک نبی اخری چارک نبی چون انت مات مرده یا پدر و هم دار همیشه نرم. اگر چنان آتا میگره که پورا نبودتا چنان بجاران پورا نبودتا که بچی گوها کتا داتا گن تی مردمان آفا سستمونا مورا نو دستان به سر چوکی یا پشیم چه لزومی ها که بڑ بوها کنه بٹوا هوتلا بوهای کنه کلم کاغذ دسته ده بینند که هر کسی بٹوا تمون بدن تو بود. این تمام خرافات و حرامی رسول من که ما شما رو نبی علیه السلام و سال ضروری زندگی چما 450 درهما حضرت علیه به حضرت ابوبکر و بلال دادن بر بازار ضروریات زندگی اولیه یک خانه بزرگ بیاره یاردن تش حضرت علیه گوه برو ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و سعد توار که نندندن تی فرمان تی خطبه مسنون ایوان فرمان تی ای ای حاضرین شما رو من شاهد کنم که من فاطمه یا بون علیه نکه دار و هم وسائلی دادن لورا راه دگی و در نتیجه ای پهمی خدا پسندانه ای طریقه مطابق ازدواج انجام دهی گا و در نتیجه حسن تربیتی که حضرت فاطمه الزهرا یا چوتی والدین مطهرین حاصل کرده گرد حضرت حسین و حسن پیمی اولاد دنیا تایهد که آتا مروچی الگو و نمونه زندگی تمام مسلمین باید مروچی مسلمانین جنین و مردین در این مسائل حضرت زهرا یا فاطمه الزهرا رضی الله عنها یا و تی الگو اسوه زندگی قرار بده در تربیت اولاد آیا و تی نمونه قرار بده حضرت خدیجه الکبرا یا در تربیت اولادی مثل حضرت فاطمه الزهرا مثل حضرت زینب حضرت رقیه حضرت ام کلثوم و تی الگو نمونه قرار بده حضرت ام الخیر در تربیت فرزندی مثل ابوبکر صدیق و تی الگو قرار بده همه بهم ادگه زنان مسلمان ها صدر اسلام ها آیا با چه نه با تأسی چه وطا با پیروی چه وطا پیشترگی مؤمنین جنینانی طرز زندگی ها و اولاد ها چه بهم تربیت کده باید مروچگی مسلمانی مات همه روش ها و اسوه و نمونه زندگی قرار بده و اولاد ها تربیت بده همشا اقوال بشی اگر حضرت مریم به خاطر اشی که حضرت عیسی مات مارا دوسته حضرت فاطمه الزهرا به سه نسبت مار بات دوسته بی رسول خدا علیه السلام نور چشم حضرت علی مرتضی لوگ زینت و آیه دوار حضرت حسن و حضرت حسین پهمی شخصوار و شخصیت های با عظمت و مادر یکی صلح و صفای میدان تا وقتی که صلح برای امت محمدیه مصلحت گندی صلح بر جنگ ترجیح داد دومیا وقتی که در مقطع زمانی قرار گرید که او دا نبرد و جان فدایی و جان نساری و آخرین قطره خون و تی بدن ذره ذره کنگا به نفع اسلام گندید چن آیه هم گریز نفرمان تامشینا پیکاروں کی پشت پازد بر سر تاجون کی یہ حضرت حسن بارا وراشی کے آتش جنگ خاموش ببید تاج و تخت و حکومت و اقتدار پشت سر داردن لگت جاید نمیگی فرد کتن صلح دید بیا که همه کار به خیر امت مسلمه وان دیگر مولای ابرار جهان قوت بازوی احرار جهان دومی فرزند حضرت فاطمه مولا آقای پاکان روی زمین حضرت حسین رضی اللہ عنہ و احرار روی زمین آزاده و آزاد مردان روی زمین قوت بازوی هر مرد نبرد و شجاع حضرت حسین وضعیت و بیوگرافی زندگی مخصوصا آیه مبارزه صحرای کربلا وقتی که به یاد یاری آیه بازویان تا قوت پیدا کرد در نوای زندگی سوز از حسین آل حق حریت آموز از حسین مسلمان زندگی رونق حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کارنامه و حق پرستان چه حضرت حسین حریت و آزادگی طلبی درس آزادگی گرم بود و ای حضرت حسن و حضرت حسین به چه ای پیمه بند آن در دامان و در آغوش چه مادر تربیت حاصل کنند که ای پیمبار میارد اقوال تعبیر مطابقه سیرت فرزنده ها فرزندان سیرت و اخلاق و عادات اصلا باب شد و پود همه چیزی که کارگاه تا پارچه بافیه گدگوافیه گدگواف ایرکند دراجی و پهناتا شد و پودشو بشن بلوچن فرزندانی اخلاق و عادات شد و پود هر دون بافت چه ماتان جوڑه دید صدق و صفای راستی و راستگویی و راستکاری و درستکاری و صفاکاری بنیاد و اساس در طبیعت فرزند از وجود مادر ترشح کرد گندم از گندم بروید جو ز جو همیشه حدیث آیاته که تزوجو فی الحجر الصالح فإن العرق دساس سانگ وقتا که سانگ لوٹی در گیجی نیکین و صالحی خانواده تا سانگ بکنی او مسلمانی مردین خطاب که که تو بود واسطار در گیجی جشتار در گیجی تا این مردین خانواده خوبی تا بود جشتار انتخاب بکنی تا این دختر مسلمان بود خواستار و واسطار در گیجه چه صالحی خانواده انتخاب بود بر مبنای صلاح عقیدت درستی ایمان اسلام پاکیزگی اخلاق انتخاب بکن به این مبنایه که باره کارینا کرونا بنز فلان تیوتا دو کابین یک کابین جگری رنگ فلان رنگ داری نداری به این مبنا انتخاب نکن بر این مبنا که خان و خانزنده انتخاب مگن آی دیانت و امانت و صلاح بچار حضرت عمر از دختر آهد جا نیاری که چه نسبی ایگین ولی شب گشت که وقتی که آی دیانت برای ثابت بی که گم بلوگا با چه ایمانداری صحبت کن پیرزن وشی که او دختر صحبی که فادیه ای شیران کمی آب گور کنگو که ما باش کنی پیمانه گشتر بی که مزدر گشتر بند حضرت عمر وقت مثل پاسبانی شفا گشت کنه که مدینه اطراف تا و همین اتفاقا این روی کنار رسته که بلو بودی به واسطه که توصیه کن که بانده تو شیران تا آب قاطی بکن تا که پول بیشتر گیر ما بیه اما این دختر ده همین ایسر کوچکی چقدر با ایمان این که جواب دن بلو که شی بلو تو نشکته که امیر المؤمنین دستور داده که هر کسی که غش بگن جنس تا چیزهای دیگر مخلوط بگن تو به خورد مردم بدن و شیر تا تسریق تا کسی آب قاطی بگن بها بگن مجازات بی سزا دیگری بلو بشی که من چوگا آخر یه شب پاسا امیر المؤمنین کجا خلیفه کجا ما تو اتکار کنین روی آن کجا سر بدن پیرزال بیچارا بی این فکریں اما این دخترک دختر خردسال چقدر با ایمانه حضرت عمر پشتان این صحنه گوش کش چند گفتگو دخترک گوشی که بی بی من بلو مادر بزرگ راستی امیر المومنین ادامه هند ولی آی خدا همه ده مگر اطاعت از دستور امیر واجب نشرعی نه بر من استو وقتی که امیر دستور داده که این کار بکنید یا مکنه خلاف آی کنگ چوبی خلافی یک واجبی حرکت کنگ خدایش جواب دهیم حضرت عمر این لوگا این محقرین خانواده این لوگا نشان جن علامت گذاری کن نزان تو چونی نه بساری چی بامی لکه گئی نه سواهینا نفر را حدا به همه آدرسا همه لوگ مردمان درگیجی از همه دخترها خواستگاری که هم برای وطی فرزند و چمین نسلا همه پسره و همه دختره نویره و نواسه که پیدا بی که یک طرفی گرچه اموی ولی چه طرفا حضرت عمر نواسه گیم و همه دختر و حضرت عمر این فرزنده نطفه آیی نام تاریخ عمر ابن عبدالعزیز اموی عمر فاروق دوم یاد کند در عدل عدل سیرت فرزندها از امهات مادر اگر پارسا بی فرزند